jesteśmy, ciebie, ja i ty. Niełatwo powstrzymać łzy, kiedy dotyk zastąpić muszą sny. Słowa już nie znaczą nic, twój obraz pamięci noszę i biorę go w ramiona i tulę, by żyć. Ale to, co najważniejsze, mam w sercu na dnie. Życie pędzi wciąż na oślep, lecz nie zmieni mnie. W tym obłędzie robię wszystko, by odnaleźć się. Czuję, że płonę, gdy mówię, że kocham cię. Tyle dni, tyle godzin i tyle chwil bez ciebie byłem i dzisiaj wiem, nic nie zmieni mnie, już nic. Tylko z tobą chcę odkrywać życia smak. Tylko z tobą i tylko tak dobrze, że jesteś obok mnie.